seninle eğlendim, sevdiğim başka benim. Amanın yan el yane, yandım yan el yane. Amanın yan el yane, yandım yan el yane. Başı beklerim, vay benim emeklerim. Yarakma geldikçe sızlıyor yüreklerim. Amanın yâlel yâlel, yandım yâlel yâlel. Amanın yâlel yâlel, yandım yâlel yâlel. Taş dibinde biterim. Eller yârim dedikçe ben boynumu bükerim. Amanın yan el yanel, yandım yan el yanel. Amanın yan el yanel, yandım yan el yanel. Amanın yan el yan el, yandım yan el yan el.